Ayaw, sumayaw, sayaw. Para sa'kin, ikaw ang gustong laging kasama, umulan o umaraw. At para sa'kin, ikaw lang ang gustong katabi sa gabi at umaga. Panay ang aking pasasalamat sa tuwing ikay aking nakikita. Lang hayaan.